Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micro Music, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia ogłoszono na południowym wschodzie Polski. W 71. rocznicę zamordowania uczczono rotmistrza Witolda Pileckiego. Jutro o 7 rano w Polsce zostaną otwarte lokale wyborcze w wyborach do Europarlamentu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że ciągle obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Ostrzeżenia drugiego stopnia ogłoszono na południowym wschodzie Polski, mówi rzeczniczka centrum Anna Adamkiewicz. Zostało też ogłoszone ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa mazowieckiego w związku z przejściem fali wezbraniowej na Wiśle. W tej chwili na szczęście nie ma żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, to znaczy, że no, sytuacja jest już lepsza, nie pada tak bardzo jak w ostatnich dniach. Niemniej jednak oczywiście sytuacja szczególnie na południowym wschodzie jest ciężka. Ciągle jeszcze pełno roboty mają strażacy. Dziś do 18 strażacy interweniowali około 1100 razy. Anna Adamkiewicz zaznaczyła, że jest to mniej niż w poprzednich dniach. Złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przy ścianie straceń dawnego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie zakończą się o 21.30 uroczystości w 71. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystości upamiętniające rotmistrza przez cały dzień odbywały się w tworzonym Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które powstaje w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej. Tam córka rotmistrza, Zofia Pilecka-Optułowicz, wspominała ojca. Był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym ojcem. Uczył wszystkiego, co jest najważniejsze w życiu, a więc prawda. W hołdzie rotmistrzowi przez ulicę Warszawy przeszedł Marsz Pileckiego. To jest hołd, to jest przykład człowieka, który oddał wszystko za to, co się nazywa Polska. Przyszłam, żeby uczcić naszego bohatera, wzór do naśladowania, oddany ojczyźnie. Po zakończeniu marszu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, który objął wydarzenie patronatem, podkreślał. Witold Pilecki powinien być z całą pewnością otaczany najwyższą czcią i stawiany za wzór ponad wszystkie czasy. Rotmistrz Pilecki, oskarżony przez komunistów o zdradę, został zamordowany strzałem w tył głowy. Jego szczątków do dziś nie udało się odnaleźć. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro o 7 rano zostaną otwarte lokale wyborcze, gdzie będzie można oddać głos na wybranego kandydata na eurodeputowanego. Głosowanie potrwa 14 godzin, do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie ma oddać głos, ułatwi mu to wyszukiwarka przygotowana przez Państwową Komisję Wyborczą, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Zachęcam do odwiedzania tej naszej strony, tam jest wizualizacja wyborów. Adres tej strony to wybory.gov.pl. Tam można wpisać nazwę ulicy, znaleźć czy miejscowości, znaleźć ten swój lokal wyborczy. Można znaleźć również na BIP-ie w swojej gminie, w obwieszczeniu, w prasie. Idąc do lokalu wyborczego trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości. Na karcie do głosowania należy postawić jeden znak X w jednej kratce obok nazwiska jednego wybranego kandydata. Do głosowania uprawnionych jest prawie 30 milionów osób. Wybory europejskie we Francji zaczynają się też jutro, jednak dziś do urn idą mieszkańcy terytoriów francuskich położonych na innych szerokościach geograficznych. Dzisiaj rozpoczęło głosowanie niemal pół miliona mieszkańców Gwadelupy, niewiele mniejszej Martyniki, wysp położonych na Morzu Karaibskim, dalej leżącej w Ameryce Południowej Gujany, ale także znajdującego się na tej samej półkuli Saint-Pierre i Miquelon, dwóch głównych wysp archipelagu zamieszkałego zaledwie przez 10 tysięcy mieszkańców. Położone są na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Nowej Fundlandii. Tamtejsza ludność to potomkowie bretońskich i baskijskich rybaków. Do urn wyborczych idą także mieszkańcy terytoriów zamorskich liczącej ponad 700 tysięcy mieszkańców wyspy Reunią, leżącej na Oceanie Indyjskim czy na Nowej Kaledonii, na Pacyfiku. Wszędzie tam, podobnie jak we Francji metropolitarnej, otwartą sprawą jest kwestia frekwencji, która w znaczący sposób maleje w porównaniu do wyborów z 79 roku. Wtedy niecałe 40% elektoratu nie poszło do urn. Teraz, według prognoz, może to dotyczyć aż 58%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Film Parasite w reżyserii Koreańczyka Bong Joon-ho dostał Złotą Palmę 72. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Obraz pokonał 20 innych dzieł ubiegających się o najwyższą nagrodę kaneńskiego festiwalu, w tym m.in. Pedro Almodovara, Quentina Tarantino czy Terrence'a Malika. To był serwis Trójki. studio w Trójce. Jan Kałucki, czas na sport. Piłkarze ręczni PGE Wiwekielce zostali po raz 8 z rzędu, a 16 w historii mistrzami Polski. W wielkim finale pokonali Orlen Wisłę Płock 32-25. Drużyna z Kielc wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów. Nikt nie sięgał tak często po złote medale jak Wiwe. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa nie mogą sobie jednak pozwolić na długie świętowanie. Za tydzień mistrzowie Polski rozpoczną rywalizację w turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W dobrych nastrojach są też siatkarze reprezentacji Polski. Dziś w Gliwicach wygrali towarzyskie spotkanie z Niemcami 3-0. Biało-czerwoni zwyciężali w setach do 14, 20 i 16. Trenerzy przed meczem zadecydowali jednak, że ich zawodnicy rozegrają przynajmniej 4 partie, dlatego po zakończeniu spotkania rozegrano dodatkowego seta. W nim Polacy przegrali 28-30. Dawid Konarski szukał pozytywów. Może to dobrze, żeby nie zaczynać aż z za wysokiego C, bo pierwsze 3 sety to poszły nadspodziewanie dobrze, ale cieszymy się, że mogliśmy już zagrać. Jesteśmy po paru treningach wspólnych razem. Dużą ekipą, jutro kolejna gwardia wjeżdża na parkiety w zamkniętym sparingu. Cóż mogę więcej powiedzieć? No cieszymy się z tego spotkania. Każdy zagrał tak, jak miało to wyglądać. Nic się nikomu nie stało. Myślę, że to jest na ten moment najważniejsze. Dużo się dzieje na piłkarskich boiskach. Trwa finał Pucharu Niemiec. W Berlinie Bayern Monachium gra z RB Lipsk. Po pierwszej połowie Bawarczycy wygrywają 1-0 po golu Roberta Lewandowskiego. A przed chwilą rozpoczął się finał Pucharu Hiszpanii. W Sewilli FC Barcelona gra z Walencją. Dzieje się też sporo w naszym kraju. Trwają Mistrzostwa Świata do lat 20. Portugalia wygrała z Koreą Południową 1-0, Francja pokonała Arabię Saudyjską 2-0, a Panama zremisowała z Mali 1-1. W tej chwili Argentyna gra z Republiką Południowej Afryki. Po 35 minutach jest remis 1-1. Świetna jazda Rafała Majki na trasie dzisiejszego etapu Giro Italia. Polski kolarz zajął 4. miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował na 4. miejsce. Wygrał Ekwadorczyk Richard Carapes, który jest też nowym liderem imprezy. I na koniec hokej na lodzie, bo na Mistrzostwach Świata doszło do gigantycznej sensacji. Rosja przegrała z Finlandią 0-1 i nie awansowała do finału. W tej chwili Kanada gra z Czechami. Drużyna spod znaku klonowego liścia wygrywa 3-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro strefa chmur i deszcz będą wchodzić do Polski od północnego zachodu. Poza tym na niebie mało chmur nie powinno padać. Od Górnego Śląska po Podkarpacie burze, lokalnie z opadami gradu. 21 stopni na przeważającym obszarze, najcieplej do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. W

Czesław Niemen, też z płyty Murnau's Rhapsody, tej nagranej w Nowym Jorku, tej z okładką Rosława Szajby. O tym, jak powstawała ta okładka, opowie za chwilę Paweł Brodowski. Ale teraz płyta dla Pawła pewnie ważniejsza, bo płyta Oda to Venus, drugi zachodnio-niemiecki album Czesława Niemena, na który angielskie teksty napisał właśnie Paweł Brodowski. Także do tego klasyka. Moim gościem jest Paweł Brodowski. Smutny powód niestety. Na stole wspaniałe okładki płytowe. Niektóre, można powiedzieć, wiekowe, bo mają ponad 50 lat, w niespotykanym już dziś formacie 10 cali. Kiedy poznałeś po raz pierwszy Rosława Szajbę, o którym, jak podsłuchałem, mówisz Sławek po prostu? Sławek. Wiedziałem o nim już na początku lat 70. Jestem współautorem takiej płyty Czesława Niemena, która się nazywa Ode to Venus. To jest, ja mogę powiedzieć, nasze wspólne dzieło Czesława. Rosław Szajba zrobił okładkę. Ja napisałem teksty, chyba wszystkie teksty do piosenek na tej płycie. Tłumaczenia, a także oryginalne jakieś teksty piosenek i liner notes. I na rozkładówce jest wydrukowana Oda do Wenus, którą ja napisałem. A mogę opowiedzieć historię tej okładki, jeśli mielibyśmy właśnie od tego zaczynać nasze wspomnienie o Czesławie, że Czesiek sam pragnął robić własne okładki. On był Zosią Samosią, wszystko się wykonywać. Miał taki pomysł na okładkę, ale dyrektorem artystycznym CBS w Londynie był Rosław Szajba. I Rosław wykonał tę okładkę. Jak okładkę ten zrobił, to opowiadał w wywiadach, że dostał od Czesława jego zdjęcie. To zdjęcie powiększył na zdjęcie i przy oku położył brylant i rozświetlił ten brylant. Jest takie, takie rozbicie światła na tym oku. To wspaniała okładka jest. A w bardzo prosty sposób zrobiona, polegająca na po prostu genialnym pomyśle. Ale genialny pomysł. Właśnie takie proste, genialne pomysły to jest cecha charakterystyczna twórczości Rosława. Czesław był rozżalony, bo chciał mieć własną okładkę, ale to się ukazało już później, bo na płycie Mourner's Rhapsody, i znowu to jest amerykańska z kolei sesja Czesława Niemena, ostatnia jego płyta dla CBS, i też Rosław zrobił. I tutaj z kolei jego pomysłem było to, że położył na zdjęciu Czesława szybkę, szkło, i to szkło skropił wodą i sfotografował. I właśnie takie, taka łzawa, powiedzmy, nostalgiczna okładka powstała. Natomiast okładkę, którą Czesław próbował już wstawić na do Wenus, a potem na Mourner's Rhapsody, ukazała się na odwrot, na tej back cover. Czyli, jak to się mówi, na odwrocie okładki. Natomiast Czesław nie dawał za wygraną i ten właśnie portret taki, nie wiem, czy to była, może to była Farida, która dotyka swoich oczu, to było na okładce Aerolit. To była płyta dedykowana Piotrowi Dziemskiemu. No, taka historia jest Czesława i Rosława. Ja byłem w Londynie wtedy, kiedy on był, ale wtedy się nie spotykałem. To były sfery dla mnie niedostępne. Ocierałem się o ten wielki świat. Beatlesów widziałem gdzieś na jakimś koncercie. Ktoś przemykał w samochodzie. Paul McCartney jechał. Oxford Street to były dla mnie duże takie zapamiętane po dziś dzień momenty. Natomiast Rosław był razem z nimi. On podobno był na tym ostatnim koncercie Beatlesów na dachu Abbey Road. On jako dyrektor artystyczny CBS bywał na bankietach, na przyjęciach. Także to był chyba jedyny Polak, który miał bezpośredni dostęp do tych największych legend brytyjskiego i amerykańskiego rocka. Ale chciałbym opowiedzieć o jazzie. Skąd się wzięła fascynacja Rosława jazzem? A zaczęło się to w pierwszej połowie lat 50. On studiował na ASP. Tam na SP odbywały się potańcówki, na które dobijały się tłumy z całej Warszawy, młodzieży. Tam ciężko było się dostać. Tam na SP grywał warszawski zespół Pinokio, saksofonisty Władka Sosnowskiego, a z Łodzi i z Krakowa przyjeżdżali melomani. I to był właśnie ten pierwsze zetknięcie Rosława z jazzem, a potem poszło bardzo szybko. Zaczęła się ta, nastąpiła tormandowska frenezja, pierwszy festiwal w Sopocie, na którym Rosław był i nawet jak podobno coś tam robił, jakieś elementy scenografii, jako student z Warszawy coś tam przygotowywał. W 57 roku powstał Hot Club Hybrydy przy warszawskich Hybrydach. No i tam to się tak naprawdę wszystko zaczęło, rozkręciło. W 59 roku, dokładnie 60 lat temu, w czerwcu, przyjechał z Ameryki mesjasz jazzu Willis Conover. I ten Hot Club Hybrydy, kilkudziesięciu muzyków witało Willisa na lotnisku. Ten moment jest uwieczniony na fotografii Marka Karewicza, ale było spotkanie w Hybrydach i w Filharmonii i wydana została płyta Willis Conover meets Polish Jazz. Zdjęcie jest Marka Karewicza, ale okładkę zaprojektował Rosław Szajbo. To jest pierwsza płyta, na której takimi wielkimi literami widnieje napis Polish Jazz. To właśnie Sławek Szajbo zaprojektował tę okładkę. 59, 60 to już było Rzeżdżębory. Sławek zrobił plakat, swój pierwszy festiwalowy, z który przyniósł mu kilka nagród. I jak tu się okazuje, drogi Piotrze, przyniosłeś z archiwum wydobyty egzemplarz jazzu. Styczeń 63 i tu jest rozmowa z Rosławem Szajbą, właśnie między innymi o plakacie Jazz Jamboree. Ale wcześniej, w 59 roku, właśnie tuż przed przyjazdem Willisa, były te pierwsze słynne kalaturki. No i wiadomo, Rosław był duszą towarzystwa. Zawsze opowiadał wspaniałe anegdoty. Każda zakończona jakoś puentą, bawił to towarzystwo. Także czuł się to po prostu idealne miejsce dla niego. On był jednym z tych, którzy tam dawali upust swojej wyobraźni. I na tych wspomnieniowych zdjęciach Wojciecha Plewińskiego z Kalatówek, które niedawno zamieszczaliśmy w Jazz Forum, jest takie słynne zdjęcie z Pyjama Party. To były chyba urodziny czy imieniny Romana Polańskiego. On to wymyślił. Tańczył na stole, widzę, z Idonem Wojciechowskim, a przy stole siedzieli obok siebie Zosia Komedowa, Rosław Szajbo, Idon Wojciechowski. Za nimi stali między innymi Krzysztof Komeda, który grał na saksofonie altowym, i Andrzej Czaskowski, który grał na trąbce. Pijama Party. I to był ten moment, kiedy Roman Polański wymyślił taką zabawę, że jemy zupę mleczną, ale nikomu nie wolno jeść łyżką. Można jeść widelcem, należy jeść widelcem, a jak ktoś nie potrafi, to można po prostu prosto z talerza. No tak się bawili Roman Polański, Komeda i między innymi Rosław Szajbo na Kalatówkach 59. I zaczęły się pojawiać płyty z muzyką jazzową w polskich nagraniach. Jeszcze nie te duże long playe, to były takie mniejsze, nie wiem nawet jak... 10 cali. 10-calowe płytki. Właśnie taka jedna z nich to jest ten Willis Conover meets Polish Jazz, ale było ich więcej. O, tutaj mamy przed sobą na przykład płytę Jazz by the Sea. To jest zapis festiwalu Sopotu 57. To jest płytka wydana chyba w 62 roku, czyli trochę takie spóźnione wydanie. Płyta, jedna z najpiękniejszych płyt, moim zdaniem, w historii polskiego jazzu, Somnambulist, czyli Somnambulicy, Wanda Warska, Andrzej Królewicz, tam również gra Wojtek Karola, który teraz obchodzi właśnie teraz 80. urodziny. No i potem seria Polish Jazz. I przy serii Polish Jazz, jeśli o niej mówimy, to logo zaprojektował Rosław Szajba. On wpisał się do naszej historii właśnie tym to logo. Logo było strasznie ogromne. Polish Jazz. To właśnie to logo wypromowało polski jazz jako odrębne zjawisko na scenie europejskiej. I Sławek projektował kolejne płyty w serii Polish Jazz. Pierwsze 9 płyt to właśnie jest jego. 10 zaprojektował Marek Karewicz. Ale z numerem 5 jest płyta najsłynniejsza w historii polskiego jazzu, to jest płyta Astygmatic Krzysztofa Komedy. I znowu okładkę zaprojektował Rosław Szajbo. To jest ciekawa historia tego projektu, gdyż bywało tak, że Marek Karewicz upominał się o autorstwo tej okładki. To bardzo Sławka denerwowało. Mówi, nie, to ja zaprojektowałem. Fotografia Marka Karewicza jest tylko jednym z graficznych elementów. Bo to nie jest taka normalna fotografia, jest to fotografia przetworzona. I są jeszcze takie literki. Jedna z nich odwrócona, A odwrócona i B. I wszyscy pytają, a co to znaczy? Może za tym kryje się coś, jakaś informacja ciekawa dotycząca płyty, a Sławek mówi, nic nie znaczy, to po prostu to właśnie coś, to jest taki pomysł, który ma prowokować do pytań. Astygmatyk Krzysztofa Komedy i Rosław Szajba. Potem w 1969 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, to było w kwietniu, kiedy Zosia Komedowa podjęła decyzję, by przywieźć Krzysztofa, będącego od 4 miesięcy w śpiączce, z której nie można było go wybudzić, postanowiła przywieźć samolotem do Polski, to z Los Angeles samolot leciał do Londynu najpierw i tam na lotnisku spotykał ich Rosław Szajba. Ponieważ doktor, który badał Krzysztofa, stwierdził, że nie nadaje się do dalszej podróży, więc zatrzymano na jeden dzień w jakimś szpitalu i kolejnego dnia z innym samolotem na takich noszach Krzysztofa tutaj do Polski dostarczono i dwa dni później Krzysztof zmarł. Ale Sławek wtedy był cały czas w Londynie. On przez 15 czy 20 lat nie wracał do Polski. Był tam zadomowiony, robił tę karierę. Pojawił się w latach 80. i zaczął podróżować tu i tam. Jedną nogą był w Warszawie, drugą w Londynie. Tam miał żonę. Tam ma piękną córkę. Poppy się nazywa. Ciemnoskóra. I właśnie wtedy, w latach 80. już osobiście poznałem Sławka. Ale poznałem go nie zawodowo, ale towarzysko. On przychodził na przykład bardzo często do remontu. Jak był w remoncie, to tańczył. Uwielbiał tańczyć. Zawsze był pogodny, uśmiechnięty, wesoły, przyjazny. Taki król towarzystwa. Trochę od nas starszy, ale nie było oczywiście jakiejś bariery. Ani bariery wieku, ani bariery jakichś statusu, bo jednak Sławek, myśmy nawet nie zdawali sprawy, jak wiele on stworzył. Dopiero później, po latach, zaczęliśmy badać, przeprowadzać wywiady, dowiadywać się, co on takiego stworzył. I ten katalog jest naprawdę potężny. Jeden z nielicznych polskich artystów, mając nie tylko artystów jazzowych, można powiedzieć, poruszających się w świecie jazzu, bo przecież projektował również okładki książek, ale jeden z nielicznych, o których można powiedzieć, że zrobił światową karierę. Czyli Rosław Szajbo to jest nasze takie Polish success story. Paweł Brodowski, bardzo dziękuję za to wspomnienie. No i logo Polish Jazz to jest rzecz, która jest kamieniem milowym. Dziękuję bardzo. I to kropka nad i, jeżeli chodzi o Polish Jazz. Przypomnę, wolumen trzeci Polish Jazz Quartet. W programie poświęconym człowiekowi, który zrobił około 2000 okładek płytowych, z konieczności zabrakło wielu wybitnych. Zabrakło i płyty Judas Priest i Santany, o którym Rosław Szajb opowiadał mi, że nie mógł się z nim kompletnie dogadać i tak naprawdę ostatecznie to Santana postawił na swoim. Rosław nie czuje się w zbyt dużej mierze autorem jego okładki, zresztą bardzo klimatycznej. Był jeszcze Roy Orbison, był John Williams, były płyty, które dziś wzbudzają trochę uśmiech, na przykład muzyka na królewskie śluby w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Ale my wrócimy do płyt bardzo ważnych i dla Rosława Szajby, i dla mojego rozmówcy Pawła Brodowskiego. Raz jeszcze Odato Venus i nowe angielskie odczytanie klasyki. Jarosław Szajbo, prawnuk Józefa Szajbo, rotmistrza kawalerii z czasów Powstania Styczniowego i Marii z Moniuszków. Dziś wspominaliśmy go przez całe 3 godziny. Na zakończenie z płyty, do której zaprojektował przepiękną okładkę. Murnau's Rhapsody i Czesław Niemen. Dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Why are you leaving? Lying with your hands on your armor plate, torches light up the coffin, sparks fly around your knees. Your sword green with laurel, covered with candle ribbons like mortar's tears. Your falcon crying and your horse kicking out his legs like a dancer. Streamers coming and shining with each other in the wind. Streamers like an army of bands flapping in the sky. Friends giving off perfume. Other maidens fill the vases with the teardrops. Still others tear their hair, searching far away to show their sorrow. Though the road of grief was paved ages ago, man is smashing pottery to the ground in the grief.